की इस पावन गंगा में हम प्रवेश पाते हैं। आज की ऋचा है घृता हवन देव देवा प्रतिष्मा प्रतिष्मा ऋषितोदह अग्नि त्वं रक्षस्विनः। ये आज की ऋचा है। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने मकर संक्रांति मनाई है। भगवान भास्कर उत्तरायण हुए हैं और हमने उत्तरायण दिवस भी मनाया है। इसलिए उत्तरायण मार्ग को भी आज थोड़ा एक बार फिर अपने मन में स्पष्ट करके जागृत कर लें, क्योंकि उस ज्ञान और विज्ञान से का लाभ तभी तो होगा जब हम उसमें अपने आप को डुबा पाएं और तद्रूप होकर जी कर दिखा दें। दो रास्ते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायण। एक मार्ग है जो आवागमन को जाता है, जहां जहां से हम जन्म जन्म रूप भरकर इस मनुष्य योनि तक आए हैं वो हमें लौटाकर फिर वहीं ले जाता है। दूसरा मार्ग है जो हमें इस अवस्था से अगली अवस्था में उत्तरोत्तर बढ़ा ले जाता है। दो रास्ते हैं। एक जो आसक्त जगत को ही सब कुछ मानकर ईश्वर की भक्ति और पूजा का अर्थ केवल प्रभु को ठगना है, वो तथा कथित भक्ति मार्ग है। और दूसरा सारे सचराचर में उसी का निमित्त बनकर उसी के प्रति अर्पित होते हुए अपने कर्तव्यों को धारण करना, ये दूसरा उत्तरायण मार्ग है। एक है आसक्त जगत का होके जीना और ईश्वर को भोजन बनाना कि नारायण मेरा ये काम कर दो, प्रभु मेरा ये काम कर दो, भगवान ना हुआ आपके घर का कोई चपरासी हो गया नौकर हो गया। उसके बाद आपको ये दंड भी है कि आप तो बड़ी पूजा कर रहे हैं, उसकी बड़े एहसान लाद रहे हैं आप उस पर। एक इस असत्य और अज्ञान के साथ अपने ही बनाने वाले का घनघोर अपमान करते हुए जीना है और मन में ये दंभ भी लेना है कि हम भक्ति मार्ग हैं। और दूसरा उसी की निमित्त बनकर संपूर्णता से उसी में व्याप्त होते हुए और निमित्त धर्म को धारण करते हुए भरत की भांति जीना है। दो रास्ते हैं। राम का नाम तो रावण भी लेता है, बारंबार लेता है। जब जानकी जी को भी समझाता है तब भी कहता है कि राम का नाम लेके कहता है उन्हें छोड़ो। सैनिकों को अपने कहता है तो कहता है कि राम के सेनाओं को मारो, तो नाम तो वो भी लेता है। तो हमने भी लिया तो क्या लिया, दस इंद्रियों को दस मुंह बनाकर उसी की आसक्ति में फंस के केवल ईश्वर को हम नगद करते हैं कि मेरा ये काम हो जाए, मेरा ये अज्ञान, मेरे ये लोभ पूरा कर दे, मेरे दुश्मन का ऐसा कर दे, क्या इसी का नाम भक्ति है कि जो परम पुनीत है, जो हमारे परम इष्ट हैं, हम उनको के साथ भी धोखाधड़ी कर रहे हैं। पूर्व की ऋचाओं में मधुछंदा में हमने पढ़ा इंद्रंगो विश्वतस परी हवा महे जनेभ्या अस्माकम अस्तु केवला, कि इंद्रम वो विश्वतस्परी ही आत्मा ही ईश्वर ही नारायण ही घटघट वासी हवाम अहे जनेभ्या, यज्ञों के द्वारा संपूर्ण सचराचर को उत्पन्न करने वाले विश्वस्परी विश्व संपूर्ण विश्व को अपने में प्रकट करने वाले और प्राणी मात्र को जीवंत करने वाले तथा उन्हें परिपूर्ण करने वाले, उनकी इच्छाओं को पूरा करने वाले। हे परमेश्वर, आज हम भी आपसे कुछ मांगते हैं, मांगा आपने भी। क्या मांगते हैं? अस्माकम अस्तु केवला, हमें तो केवल अपने सीने से लगा लो, ये भेद मैं और आपका मिट जाए, ये लोटा भी सागर में गिरे और सागर हो जाए। एक वो उत्तरायण मार्ग है कि जहां ईश्वर को बांधने, बंधुआ मजदूर अथवा बंधक बनाने की बात नहीं है, उसके हो जाने की बात है। सारे सदग्रंथ, संत, ऋषि और मनीषी इसी सत्य को प्रकट करते हैं। भगवान वासुदेव की लीलाओं में भी है कि जो जड़ प्रकृति के पुरुष हैं वो ईश्वर पर अपना प्रभाव रखना चाहते हैं, लेकिन जो चैतन्य प्रकृति है, परा और अपरा की बात कर रहे हैं, जो चैतन्य प्रकृति है वो अपने आप को नारायण में अर्पित करती है। बंधी, जड़ और मूर्ख हर चीज पर जगत की अपना अधिकार जमाना चाहती है। ये मेरा घर है, ये मेरा है, हाँ ये मेरे पत्नी है, ये मेरा पति है, ये मेरे बेटे हैं, ये मेरी संपत्ति है, ये जड़ प्रकृति है और ये असत्य जगत है। जब ये शरीर मेरा नहीं है तो ये सब कहाँ है मेरा? आज भी वो ईश्वर ही आत्मा होकर मेरे जूठे अन्न को शबरी का प्यार देता हुआ रक्त में बदल रहा है। तो जो जड़ प्रकृति के लोग हैं वो स्वामित्व की संकीर्णताओं में जीते हैं और लोभ ही उनकी भक्ति होती है, न कि ईश्वर भक्ति होती है। वो नारायण भक्ति जानते ही नहीं। लेकिन जिनकी चैतन्य प्रकृति है, जो उस चैतन्य प्रकृति के अंग अंग से सृष्टि के नियमों को जानते हैं तथा उन्हें आत्मसात किए हुए हैं, उनकी प्रकृति ही भक्त हो सकती है, शेष किसी की नहीं। क्योंकि भक्त तो भरत ही हो सकता है। भक्ति में रत भरत ही हो सकता है और भरत वही हो सकता है जो ईश्वर का निमित्त बनकर जीना सीखे, मनसा वाचा कर्मणा। कि भरत गद्दी पर नहीं बैठता है, गद्दी पर तो नारायण को विराजता है, खुद कैसे बैठेगा? जब उनके होने का भाव समाप्त हो जाएगा तभी तो वो गद्दी पे बैठेगा। और आप सोचिए कि असत्य की गद्दियों पर कितनी बार हम सब चढ़ चढ़ कर बैठे हैं, तो हर बार हमने ईश्वर के ना होने का ही तो बात करी है कि वो नहीं है, हम हैं। और क्या ये सत्य है? क्योंकि वो ना हो, आत्मा होकर बाहर हो जाए तो हम कहां हैं? लेकिन हमें याद नहीं रहता है। इस ग्रंथ में भी उत्तरायण और दक्षिणायण पर्व की जो कथा आई है वो हमारी कहानी है, और कल की मकर संक्रांति भी हमारी है। कि जैसे 6 महीने सूर्य देव उत्तरायण होते हैं और 6 महीने दक्षिणायण होते हैं, हमने अभी मकर संक्रांति में विचार इसका विस्तार से किया है। तो उत्तरायण क्या है कि उत्तरायण होकर मैं कैसे जीऊं? चलो आधी जिंदगी दक्षिणायण हो गई, ईश्वर क्षमा कर देगा, क्योंकि सूरज भी 6 महीने उत्तरायण और 6 महीने दक्षिणायण लेता है। तो चलो आधा हमारा दक्षिणायण हो गया, कोई बात नहीं, बाकी को तो उत्तरायण कर ले। नहीं, हम तो प्रकृति का नियम भी नहीं मानते। वो प्रकृति जिसने हमें बनाया है, हम उस मां को भी नहीं मानते। यदि हम मनसा वाचा कर्मणा स्वयं को उत्तरायण नहीं करते हैं, और ये वेद उत्तरायण मार्ग के ग्रंथ हैं, ये हम सब जानते हैं। उत्तरायण क्या है? क्या उत्तरायण व्यक्ति हिमालय भाग जाता है? कहा नहीं, वो भी ऐसे ही जीता है जैसे सब जीते। जैसे आसक्त व्यक्ति जीता है वैसे ही अनासक्त व्यक्ति भी बाहर से सब एक से दिखते हैं। घर होने या ना होने का प्रश्न नहीं है यहां, नौकरी अथवा काम धंधा होने या ना होने की बात नहीं है यहां, दुकानदारी करने या नौकरी करने का भी यहां किसी मार्ग में निरोध नहीं है। हम सब कुछ यथा करते हुए भी उत्तरायण अथवा दक्षिणायन जी सकते हैं और बाहर से सब एक जैसे दिखेंगे लेकिन फल के अंतर बहुत बड़े होंगे। हम सब आसक्त हैं, हम सब अनासक्त हैं, क्योंकि आसक्त जहां होगा वहां अनासक्त अवश्य होगा। दिन और रात की भांति ये जुड़वा है, जिधर दिन होता है उसके उल्टी रात होती है। तो आसक्त और अनासक्त ये दोनों ही जुड़वा भाई हैं, ये हम सब के जीवन में रहते हैं और हम सबको इन्हें पहचानना होता है। इन्हें मारा नहीं जा सकता और इन्हें नकारा ही नहीं जा सकता। कोई ये कहे कि अनासक्त होकर के जी लेगा तो वेद कहता है ये भी संभव नहीं है। ये तो यदि तुम इन भावों का जैसा प्रयोग करोगे उसके विपरीत दूसरा भाव सहज ही आ जाएगा, बिन बुलाए आएगा। जब तुम विषयांत जगत में आसक्त होगे, मेरा घर, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, नारायण का नहीं तुम्हारा, क्योंकि वो तो है ही नहीं, अगर वो होता तो तुम्हारा कैसे होता, बोले तो। यदि वो होता तो ये तुम्हारा कैसे होता। तो जब जब दम बचा तुम्हारे सर पर और तुम्हारी भीतर की आंख बाहर की आंख होते हुए भी ना होने के स्तर तक जा पहुंचे तभी तो तुम्हें लगा कि मेरा घर, वरना जिसकी धरती जिसका शरीर उसका तो नारायण है, ईश्वर है और वो घट घट वासी है। तो जब जब हमने प्रभु की हत्या करी, जब जब हमने भक्ति का वध किया तभी तो कहा मेरा है, क्यों वो तो है ही नहीं, जब मैं ही हूं तो मेरा, वो होता तो मैं निमित्त होता और ये उसका होता। बोलो समझ में आता, इसे समझने की जरूरत है हम सबको, क्योंकि जब तक अच्छी तरह समझेंगे नहीं मन मजबूत कैसे होगा, और जब तक मन और विचार मजबूत नहीं होगा हम चलेंगे कैसे। तो इसे बहुत अच्छी तरह समझने की जरूरत है कि जब जब मैंने कहा यह मेरा है उन क्षणों में मेरा ईश्वर तो मर गया था ना, मैंने हत्या कर दी थी उसकी, कंस भले नहीं मार पाया था मैं तो उस क्षण में मार पाया था, क्योंकि यदि वो था तो मैं कैसे हो गया, मेरा कैसे हो गया। और ये तभी तो संभव होता जब मैं भी आसक्त होता नारायण, क्योंकि जिसमें तुम आसक्त होते हो वहां बिना लगाए तुम्हारा ध्यान लगता है, बोलो नहीं लगता क्या। घर में बेटा हुआ है, सड़क पे चलते वक्त भी उसका सुंदर चेहरा और उसके नन्हे नन्हे हाथ तुम्हें सड़क पे चलते दिखते हैं, दफ्तर में काम करते दिखाई पड़ते हैं, कैसे, क्योंकि आसक्त जो हो गए हो, मेरा है ना, है कि नहीं है। तो आसक्त भाव सहज ही ध्यान में उस विषय को ले आता है। तो जब जब हम ईश्वर में आसक्त होंगे तो ये विचार तो कभी आएगा ही नहीं कि मेरा है, नारायण आपका है, हम तो निमित्त हैं, प्रभु आप जानो। लो कितना बड़ा आश्वासन, कितनी मंगल शांति मेरे भीतर तैर गई है इस विचार के साथ ही। सारा डर गया, चिंता गई, द्वेष गया, बदले की भावना गई, क्रोध गया, मोह गया, आसक्ति गई, एक विचार से उत्तरायण की राह एक कदम बढ़ गया। प्रैक्टिकल होके चलो, समझो इस बात को। लेकिन ये तभी तो संभव होगा जब तुम प्रभु में आसक्त होगे। और जब जब नारायण में आसक्त रहोगे, भौतिक जगत में सहज ही अनासक्त भाव बना रहेगा। ये तुम कहो कि तुम अनासक्त हो जाओ और ये अनासक्त धर्म है, ये अनासक्त कर्म योग है, गीता के पाठ करते रहोगे रहोगे आसक्त के आसक्ति, इसका एप्लीकेशन समझो। इसीलिए भगवान की हम सुंदर मनोहारी मूर्ति देते हैं आपको, क्योंकि सौंदर्य में मनोरम रूप में मन सहज ही आसक्त हो जाता है। तो चलो राम में आसक्त हो जाए। तो जितना जितना प्रभु में आसक्त होते जाएंगे, भौतिक जगत में सहज ही अनासक्त होते जाएंगे। तो न किसी को पीड़ा देंगे, न किसी की पीड़ा लेंगे, सदा सुख में रहेंगे और सुखी बांटेंगे। आज संबंध जो है आपकी मनुष्यता को खा जाता है। बड़ी अजीब बात कह रहा हूं। जैसे सांप्रदायिकता धर्म को चाट जाती है, वैसे ही संबंध तुम्हारी मानवता को खा जाते हैं। आप हर जगह इंसान रह सकते हैं, लेकिन जहां आप दामाद हैं वहां आप इंसान कैसे रहेंगे? संबंध खा गया ना सारी मानवीयता। बाप बेटे में मैं बाप हूं, अब मानवीयता की बात नहीं है ना, मैं हूं, इसकी हिम्मत क्या? और बेटा जब बाप है तो ज्यादा अगला मानवीयता वहां भी खत्म है। तो जितना जितना संबंधों में हम आसक्त होते हैं, व्यवहारिक बात बता रहे हैं आपको, जितना जितना संबंधों में हम आसक्त होते हैं उतना उतना हम प्रभु में अनासक्त होते हैं। हमारी मानवीयता जाती है, हमारा सुख जाता है, हमारा चिंतन जाता है, हमारी पूजा पाठ सब सतही हो जाते हैं, उनका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। संबंधों को तोड़ने की बात हम नहीं करते, लेकिन संबंधों को पवित्र बनाने की बात करते हैं। आसक्तियां सब मैला कर देती हैं। जिस व्यक्ति से मेरी पाने की कोई इच्छा पैदा हो जाती है, मेरे उसके साथ मानवीय संबंध ही नहीं रहते, प्रेम की तो बात ही भूल जाओ। इसीलिए तो वहां संबंधों में बिगाड़ है। पड़ोसी के साथ आपकी निभ सकती है, एक अजनबी से भी आपकी निभ सकती है, लेकिन अपने रिश्तेदार से नहीं निभ पाती। क्यों? क्योंकि आप आसक्तियों को राह बनाए हुए हैं। बात संबंधों के दूषित होने की नहीं, बात आसक्त भाव के प्रवेश पाने की। और इसी आसक्त को यदि हम प्रभु में बिठा के रख दें, तो पति पत्नी वो स्वर्ग की जिंदगी जी सकते हैं उत्तरायण में, उस सुख की कल्पना भी नहीं हो सकती। लेकिन जब तक आसक्तियां भौतिकताओं में, वस्तुओं में है, धन में है, आभूषण में है, प्रॉपर्टी में है, हाँ, संबंधों का दूषित होना अवश्यंभावी है। और वहां मन जब अनासक्त ही नहीं है, तो संबंध सुखी कैसे हो सकते हैं? इसी मर्म को जानते हुए धर्म ने आपके सुखद जीवन के लिए ही आपको उत्तरायण राह दिखाई है। उत्तरायण पक्ष का ये अर्थ नहीं है कि आप घर छोड़ के भाग जाओ या आप साधु सन्यासी हो जाओ, वो इतना आसान नहीं है। नोट कमाना आसान है, तप कमाना कतई आसान नहीं है। ये अति दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि विषयी मन तप को रख ही नहीं सकता। विषयी मन तो उस घड़े की तरह है जिसका पेंदा ही नहीं है। अभी तप करके आपने भरा, पेंदा ही नहीं है, वहां क्या है? कुछ भी नहीं, सब खत्म है, अगली आसक्ति ले गई उसको। और थोथा दंड और पाप लिए बैठे हैं हम कि हमने इतनी भक्ति कर रखी है, हमने इतनी माला फेर रखी ना, घड़ा खाली है। अगर कुछ है तो आसक्तियों का पाप का भार है, और कुछ बाकी नहीं। और यदि हम अनासक्त हो जाएं, पति पत्नी का संबंध, पिता पुत्र के संबंध, भाई बहन के संबंध, भाई भाई के संबंध, हर नाता रिश्ता स्वर्ग हो जाता है, अमृत हो जाता है। जब जब आसक्त भाव आता है वो संबंधों का भी सर्वनाश कर जाता है और उन्हें भयंकर विषाक्त बना जाता है। इसलिए भी कि यदि भौतिक जीवन में भी सुख से जीना है तो निमित्त भाव, भरत भाव ही सुखद जीवन का मूल है। अज्ञानी जन दंभ भाव को लाते हैं, ज्ञानी जन भरत भाव की बात करते हैं। यही समझने की बात है कि कहा चलो 6 महीने अज्ञान के कारण तुम आसक्त जगत में क्रोध के रावण, दंभ के कंस, अतृप्तियों और इच्छाओं के असुर बनकर जी लिए हो तुम, बाकी जिंदगी तो उत्तरायण में आ जाओ। क्या मनुष्य होकर मनुष्य योनि को पहचानना भी नहीं चाहते, उस सुख को भी नहीं जानना चाहते कि ये देव दुर्लभ योनि क्या है? क्योंकि अभी तक मनुष्य की योनि में आकर के भी आए नहीं हो। एक असुर के जीवन के जितने संताप, यंत्रणाएं और पीड़ाएं हो सकती हैं वही तो भोगते रहे। तो यदि पाप नहीं थे तो वो सारी सजाएं क्यों थी, पूछो अपने आप से। तो अब तो जीने की कला सीख लो, इसीलिए ये पर्व और त्योहार हम मनाते हैं कि अपने जीवन का इस सुख को बाहर नहीं, यहां अपने भीतर खोज। क्योंकि जहां से जीवन आ रहा है सुख भी वहीं से आएगा, बाहर से नहीं आएगा, बाहर से नहीं आएगा। बोलो, समझ में आता है? तो कहा कि उत्तरायण क्या है? कहा कि जिन उद्देश्यों के लिए प्रकृति और पुरुष ने हमें उत्पन्न किया है, जिस राह से हम आए हैं उसी राह से हम आगे जाएंगे, इस उद्देश्य को धारण करना है। और इसी में आसक्त होते हुए, अनासक्त भाव से निमित्त कर्म को करते हुए हर कर्म को प्रभु की सेवा बना देनी है। जो कि गीता में भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन तू इसे मेरी पूजा और साधना समझ के इस युद्ध को कर। तो साधना में, पूजा करने में आप दुखी होते हैं या सुखी? तो हर कर्म को, कर्म के को सुख लेना है, फल में नहीं लिपटना है, आसक्ति में नहीं जाना है। क्योंकि जो कर्म को ही आनंद बना लेते हैं वे ही निष्काम कर्म के मर्म को जानते हैं। जब जब हम उपन्यास का आनंद ले रहे हैं, हमें पता है कहीं परीक्षा नहीं देनी है, रिजल्ट नहीं आना है, कोई आसक्ति नहीं है, तो एक ही रीडिंग में सारा उपन्यास, पूरे कथानक पात्र हमें याद हो जाते, नहीं होते क्या? और कोर्स की किताब बिल्कुल याद नहीं होती। क्यों? क्योंकि वहां हमारा आसक्त कर्म है, यहां अनासक्त भाव है। क्योंकि पात्रों से हमें कुछ लेना नहीं, मरे जी हमसे क्या, हम तो उपन्यास पढ़ रहे हैं। बोलो, तो यही भेद है। तो जितना जितना तुम अनासक्त होकर भौतिक जगत में रहोगे, अपने को निमित्त बनाकर रहोगे, तुम्हारे कार्य में, कर्म में उतनी उतनी ज्यादा परफेक्शन आएगी, दक्षता को प्राप्त होगे। और स्वयं तो मां सुखी रहोगे, चारों तरफ सुख बांटोगे। कैसे? कि जिसके जो जेब में होता है वही तो बांटता है। जब तक पीड़ाएं थी पीड़ाएं बांट रहे थे, अब सुख बांटोगे। यही उत्तरायण मार्ग है कि पहले उस सत्य को जानना कि मैं कौन हूं, क्या हूं, कहां से आया हूं। और वो हमने मधुछंदा ऋषि ने स्वयं को बहुत अच्छे से जाना। उत्तरायण मार्ग का आरंभ उन्होंने ही किया था और साथ ही उन्होंने मार्ग के 5 महावाक्य हमको दे दिए थे। तत्वमसि, तेजोवसि, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, अहम ब्रह्मास्मि और सोहम अस्मि। धारणा, ध्यान, समाधि, यज्ञ और योग, ये सब जब जुड़े तो सब कुछ उत्तरायण हो गया। तो धारणा के लिए सहज सरल भाषा में कि हम एक धारणा की सुंदर मंगलमयी मूर्ति लेते हैं और धारणा करते हैं कि ये हमारे आराध्य है, यही सर्वशक्तिमान है, ये सुंदर है, अप्रतिम है, अति मनोरम है, ऐसा सुंदर उनका हम मोहक रूप की कल्पना करते हैं और उस रूप को परमेश्वर के रूप में धारण करते हैं। और जैसे आत्मा होकर वो हमारे शरीर में इस देह को धारण किए हैं, अब हम तप के द्वारा इस रूप को धारण करेंगे और इसी रूप में स्वयं को ढाल करके तद्रूप प्रकट करेंगे। क्यों? किसी भी चीज के उत्पन्न होने के लिए, किसी भी चीज के प्रकट होने के लिए एक गर्भ की जरूरत होती है। एक आचार्य और उपाचार्य है, अग्नि है, वेदि है, वही गर्भ है, फिर सामग्री है और उसके साथ ही हमें एक यजमान भी तो चाहिए। क्योंकि यदि यजमान नहीं आएगा तो यज्ञ किसके हित में होगा? तो हमने धारणा की, फिर ध्यान की अग्नि जलाई उस कुंड में, अपना उसी में अपने आप को समाधिस्थ करते गए कि प्राणी मात्र में अब इसी रूप को ही देखना है, जो नहीं दिख रहा है उसी को भाव से देखना है, सीए राम में। अब किसी को संबंधों से, नाटकों से तटस्थ रहते हुए, मतलब ड्यूटी को ड्यूटी में निभाते हुए, सब में नारायण भाव, तो हमारी ईमानदारी कभी नहीं जाएगी। समाधिस्थ हुए और उसके बाद हमने सामग्रियां डाली, यज्ञ होने लगे और जब योग के साथ निकले तो नया रूप था, है ना। इंद्रेण संग ही दृक्ष से संयग मानो अभिभूषा मंदु समान वर्षसा, कि ब्रह्म ज्वालाओं के साथ इंद्रेण संग ही दृक्ष से, क्यों ब्रह्म अग्नियों में आचार्य उपाचार्य और यजमान सामग्रियों के साथ जब समाधिस्थ हो गए उसी में जाकर के, तभी तो एक नया जीवन, एक नया मोती प्रकट हुआ, एक शिशु है जिसमें आत्मा आचार्य है, प्राण उपाचार्य है, तन की सामग्री भी है, जीव रूप यजमान भी है और ब्रह्म ज्वालाएं हैं, यज्ञ भी है। तो यदि केवल एक भजन से उत्पत्ति हो सकती तो हम तथा कथित गा लिए होते, ऐसा तो नहीं है। क्योंकि सारे भजन गाए हमने कि जिसका एक बार नाम लेने से कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, हमारी तो एक चिंता भी नहीं गई, एक समस्या का समाधान भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमारे गाने में दोष है, हम मुर्दा गा रहे थे, उस गाने में आत्मा नहीं थी तो जिंदा कैसे होता, उस गाने में प्राण नहीं था तो प्राण पल्लवित कैसे होता, उसमें ना आचार्य था ना उपाचार्य था, ना ब्रह्म ज्वालाएं थी, ना सामग्री थी और ना ही हम ईमानदार यजमान थे, कुछ भी तो नहीं था। तो उन पांच महावाक्यों को हमने बड़े विस्तार से जाना है और उसके साथ ये भी जाना है कि अभी तक हम सारे संबंध पतीली बाई और कढ़ा चंद के ही मान रहे थे, लड्डुओं को ही पहचान दे रहे थे, जबकि लड्डुओं की पहचान हलवाई होता है, ये जिस वस्तु का बना वो होता है, वो तो सचराचर है जिसने हमको मिलके बनाया। क्योंकि मेरे शरीर में पांचों तत्व हैं, संपूर्ण ग्रहों और नक्षत्रों का सूक्ष्म चित्र मैं हूं, कोई ऐसा ग्रह नक्षत्र नहीं है जो मेरे में अंकित नहीं है, सारे ब्रह्मांड का जो मिनी चित्र है वो हम सब है। पृथ्वी का कोई, पृथ्वी ग्रह नक्षत्र स्वर्ग, कोई ऐसा लोक नहीं है जो मुझ में अंकित नहीं है, तो स्पष्ट है कि मुझको बनाने में इन सबका योगदान भी तो है। तो फिर मैं खाली एक पतीली बाही और एक कढ़ा चंद का कैसे हो गया? यह संकीर्णता मैं कहां से लाया, यह तो सत्य नहीं है, यह तो सत्य नहीं है। और सिर्फ मुझको बनाने में ही सबका योग होता है, सचराचर का, बाद में नहीं होता। तो भी चलो भूले भटके हम मान लेते कि हम सही है। हर सांस में, जीवन की हर क्षण में, हर ग्रहों का प्रभाव मेरे शरीर पर है, उनका योगदान है, पांचों तत्वों का योगदान है, इसलिए अगली सांस और अगला क्षण है। बोलो, ये उत्तरायण बात है। तो जब संपूर्ण सचराचर आज भी मुझे मिलके बना रहा है, तो मैं एक संकीर्णता को ही सब कुछ कैसे मान सकता हूं? एक ईमानदार सवाल है मेरा मुझसे। और आज भी वो ईश्वर आत्मा होकर मेरी जूठन को रक्त में बदल रहा है, आज भी ब्रह्म ज्वाला ही मां बनी है और आत्मा ही पिता है मेरा। ये ना हो तो निमित्त कोई भी मुझे जिंदा नहीं रख सकती। तो निमित भाव वे सबके साथ निमित धर्म को पूरी ईमानदारी से धारण करता हुआ, और जब तक निमित नहीं हूं ईमानदारी नहीं है, निमित हूं तो ईमानदारी। यदि मैं मानूं कि मैं निमित हूं तो मेरा पुत्र के प्रति भी कर्तव्य ईमानदार है, यदि मानूं कि मैं निमित हूं तो मेरा पिता के प्रति भी धर्म ईमानदार है, और यदि मैं आसक्त हूं, निमित नहीं मानता हूं, सब कुछ मानता हूं, तो लूटपाट है। फिर वही कहानी है, आ यमराज मुझे ले जा, बुढ़िया की सुनाए थे ना, फिर से दोहरा देते हैं कि एक बुढ़िया माई थी, थी तो अच्छी खासी, जो जवानी में भी ठीक ठाक थी, लेकिन उसकी आदत थी कि उसने कभी काम ही नहीं करना, खाली जबान की खानी। हाँ, तो जो भी मिला उसकी तारीफ कर दी, जहां तारीफ से काम नहीं चला तहां अपना हाँ मंथरा माई बन करके काम निकाल लिया, मतलब हल कर लिया। तो उसके एक लड़का था और एक बहू, तो सुबह से शाम तक उनके भजन गाती थी कि कैसे देवता हैं, कितने अच्छे हैं, जिसे माल खिलाते रहे ना, यार ये आसक्त भाव है ना। तो आसक्त भाव में यही होता है, सब झूठ होता है, कुछ सच नहीं होता है, सिवाय विश्वासघात और धोखे के और कुछ भी नहीं होता है, यदि वो आसक्त भाव है तो। और फिर हम रोते हैं, स्वामी जी देखिए ना, ये हो गया वो हो गया, अरे भाई जो तू कर रहा था वही तो हुआ। जैसे धर्मपुत्र युधिष्ठिर तुम थे, वैसे ही सती सत्यवती वो भी थे। यही तो आसक्त जगत में और बढ़ता क्या है। तो गाया करे, क्या यमराज मुझे ले जा, मैं इन बेचारों पे बोझा बनी हूं, देखो कैसी मेरी सेवा कर रहे हैं, कितना अच्छा अच्छा मुझे खिलाते हैं, खुश होके बहू और बढ़िया हलवे खिलाए उसको, और रात भर बुढ़िया गाय। तो एक बार यमराज गुजर रहा था उधर से, तो उसने सुना, तो उसने कहा बुढ़िया बड़ी दुखी है भाई, चलो इसका नियम के खिलाफ ही उद्धार कर देते हैं। बोला चल बुढ़िया माई। कहने कौन है तू, क्यों बुला रहा है मुझको? कहने तूने तो कहा था कि ये यमराज आज मुझे ले जा, तो मैं तो यमराज हूं, सामने भैंसा खड़ा है, चल अब मेरे साथ। जो देखा उसने तो दहल गई, है ये तो सचमुच आ गया। कहने लगी, अरे तुझे भी मजाक करने के लिए मैं बुढ़ी ठाड़ी मिली थी, जो काम की न धाम की, न मैं हिल सकूं न मैं चल सकूं, अब ले जाना है तो वो मोटे मोटे बैठे तो है, तगड़े तगड़े, उनको ले जा, लड़का बहू दोनों ले। यही हमारा आसक्त जगत है, सड़े हुए मुखौटे हैं, गल गए हैं, जगह जगह से चेहरा असलियत झांकती है हमारी सबकी, फिर भी हम हैं कि उत्तरायण होना नहीं चाहते और नाटक करते, मैं इनके लिए हूं, मैं उनके लिए हूं, जबकि आसक्त जगत में हर कोई असुरत्व के लिए होता है और पिशाच होता है। जब तक उसमें धर्म नहीं आता, जब तक उसमें अनासक्त भाव नहीं आता, जब तक उसमें नारायण की भावना नहीं आती उसके जीवन में, अपने ही मिठास नहीं आती, दूसरों को क्या मीठा बांटेगा। इसीलिए धर्म की कल्पना है, सनातन धर्म की कल्पना है। ये व्यवहारिक धर्म है, ये नहीं कि दिए घुमाने से तुम्हें मोक्ष हो जाएगा, इन दियों से जगमगाने से तुम्हें जरूर मोक्ष हो जाएगा। और वही आज की ऋचा है कि घृता हवन दी देवा। घृत माने तो आप जानते हैं घी होता है, लेकिन ग्रीक अर्थ होता है, ग्रीक अर्थ है चमकना, लिपटना। और घृत माने घी, तो घृता हवन घी का, घृत आदि या कि हवन से दी दीवा टिमटिमाता है जीवन, जैसे आप सबका जो खाते हैं आप, वो भी तो आत्मा हवन करता है। और ये हवन ही तो था जो प्रकृति में हुआ, तो आप हुए हैं, सचराचर हुआ। दीदीवा माने टिमटिमाना है, लेकिन दीदीवा अंतरिक्ष को भी कहते हैं, आकाश को भी कहते हैं, और स्वर्ग को भी दीदीवा, दीदीव शब्द जो है उस स्वर्ग के लिए भी वैदिक संस्कृत में आता है। और कहा उसी प्रकार कैसे, या उपमा मैं यज्ञ से दे रहा हूं संपूर्ण सचराचर की उत्पत्ति की, ग्रहों और नक्षत्रों की, आपके जीवन के हर क्षण की। ये ऋषि है मेघातिथि, आप जानते हैं, जिसके पहले ही सूक्त में है हम हैं। तो कहा कि सामग्री को जब मैंने यज्ञ किया तो क्या हुआ, प्रतिष्मा, प्रति माने उसके बदले में, क्षमा शमन हुआ, क्षमा आदर्श और मां का अर्थ शमन से, क्षमा प्रतिष्मा उससे शमन हुआ। हमने जब घी और सामग्री दिया तो शमन हुआ किसका, जड़त्व का, मृत्यु का। ऋष शब्द का अर्थ है मृत्यु, हत्या, वध, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, लोभ, असत्य, इन सब का नाश ही तो हुआ, के लिए ही तो हुआ। और मौत की ठंडी चादर संपूर्ण असुरत्व ऋषत में आता है, दहा, उसका दहन हो गया। कि मृत्यु ने कहा था कि वो ले जाएगा क्षण हमारा, लेकिन यज्ञ ने कहा मैं मृत्यु की मृत्यु करता हूं, टिमटिमाएगा क्षण अगला, तुम जियोगे और हम जिए। इस प्रकार कि यदि मृत्यु का वध ना होता तो अगली सांस कहां होती, ये जीवन ज्योति कहां होती, हम में से कोई भी जिंदा कैसे होता। कि मर पहले आया और यज्ञ ने उसके आगे आ लगा दिया, तो वो क्षण अमर हो गया और हम जी लिए उसको। बोलो, समझ में आता है तो? क्योंकि वेद में हम उस सत्य को, ईमानदारी को पढ़ते हैं, वो सत्य जो यूनिवर्सल है, अकाट्य है, जो किसी व्यक्ति पर नहीं बदलता और किसी युग में नहीं बदलता, जिसे हम ऋत कहते हैं। कि यदि मृत्यु पराजित न होती, मौत न मरती, तो अगला दिन न कैसे जीता। बोलो कैसे जीता, तो किसके सहारे जीता हूं, इस यज्ञ के सहारे। घृता हवन दी दीवा, बड़ी छोटे से उदाहरण मेरा मुझको दे रहा हूं, और उसी में संपूर्ण सचराचर समाया हुआ है। क्या बात है, क्योंकि बच्चों को पढ़ा रहा हूं और बच्चों को पढ़ा रहा हूं वो पढ़ते थे, अब पता नहीं पढ़ते नहीं। तो ऋषा हवंत दी दीवा प्रतिष्मा रिश्तो दह, उसके बदले में मौत पराजित होती रही, अगला अगला क्षण जगमगाता रहा, टिमटिमाता रहा, यूं जीवन इस धरती पर डोलता रहा, सचराचर पर नित्य होता रहा। अग्निं त्वं रक्षस विना, कि हे आत्मा, हे यज्ञ, हे ब्रह्म ज्वालाएं, वो देने वाले हे परमेश्वर, हे आत्मा, नव दुर्गा जो भी आप कह लो, अग्निं त्वं रक्षस विना। रक्ष का अर्थ तो आप जानते हैं, रक्षा करना। हमारी हर ओर से रक्षा करना, और अभी माने होता है उत्पत्ति। पहले भी पिछले ऋषि में हमने आपको पढ़ाया ना, और ना माने हम सब की उत्पत्ति और रक्षा ये यज्ञ तुम ही तो करते रहे। यू ऐसे ही क्षण क्षण यज्ञ करके तुम लाए हमको, और आज हम तुम्हें को भूल कर बाहर भाग जाएं, आसक्त हो जाएं। तो जाहिर है कि जिस गाड़ी से हम मंजिल को जा रहे थे, इस प्लेटफार्म पे जो उतरे, तो लौट ट्रेन तक ना आए। समय की गाड़ी बढ़ गई आगे, और हम अब उसी के प्लेटफार्म पर भीख मांगेंगे 84 लाख योनियों में, फिर सांस की और धड़कन की, टिकट गया। यही क्या अवस्था है हमारी? कहां कौन होगा मेरा, जो जीते जी मेरे नहीं है ना। हे यमराज, आ मुझे ले जा वाले सारे नाते रिश्ते हैं, वो मरने पे मेरे क्या करेंगे, मेरा देखना भी ना चाहेंगे स्वप्न में मुझको, और उसी झूठ को पकड़ के बैठे हैं हम सब। लौट करके क्या उस मकान को झांक भी पाओगे हाँ, जिसे इतना पाप पुण्य करके बनाया है, क्या लौट के उसमें प्रवेश भी मिलेगा? कहीं कल्पनाओं में उसका एक दिया भी जलेगा ना? यज्ञ चलेगा तभी तो विचार भी टिमटिमाएगा। ये ऋचा हमारे जीवन की धड़कन है, हमारी उत्पत्ति का मूल है। हाँ, ये घृता हवन दी देवा, कि घी का ये हवन घृत ज्ञान अर्थात भोजन से है, भोज्य सामग्री से ग्रहण करने से योग है। घी से ही घृण, घृण से होता है घृणा, घृणा समझते हैं ना आप शब्द, और इसी में जब आगे इसका अगला अर्थ आता है घृणित, घृणित माने बहुत ही घिनौना, घृणा करने योग्य है जो। लेकिन उसके बाद ही आपको अगला शब्द मिलेगा घृणिम, माने अत्यंत सुंदर, अति मनोहर। यहां शब्द का अर्थ बदल गया वैदिक संस्कृत में, इसलिए शब्दों को उनकी उत्पत्ति के साथ लेते चलोगे तो फिर कभी भटकोगे नहीं। क्योंकि संस्कृत संस्कारों की भाषा है, और हर शब्द के अपने संस्कार होते हैं, अक्षर अक्षर संस्कृत होता है। तो वेद के साथ इस भाषा के शब्दों का भी परिचय और पढ़ते चलो। हाँ, इसी बहाने देव भाषा में जाने की जिज्ञासा होगी तो फिर अपना थोड़ा संस्कृत पढ़ भी लोगे, हाँ तो अच्छा रहेगा, अपनी ही भाषा को जानोगे। गोविंद है तो कहा कि घृता हवन दी देवा, कि घीये के उस हवन से ही तो टिमटिमाते हैं जीवन के क्षण हमारे। और ये दीदी माने, मैंने क्या कहा था, स्वर्ग आकाश, और ये यज्ञ ही तो है जो मुझे स्वर्ग में अमरता देगा, सदा टिमटिमाएगा। हाँ, ये सूत्रात्मक भाषा है ना, जिसे संस्कृत इंग्लिश में आप कहते हैं फॉर्मुलेशन। हाँ, जैसे पानी को आप कहोगे H2O, क्या फॉर्मूला है, तो उसी तरह ये दिस लैंग्वेज इज अ फॉर्मुलेशन, फॉर्मूलो में ये भाषा। तो कहा इसीलिए इसके भाष्य आज तक नहीं हो पाए क्योंकि ये ज्ञानी की पहुंच से बाहर है, इसे योग की आंख ही पढ़ सकती है। तो कहा घृता हवन दी दीवा, इसीलिए आपने पिछले भाष्यकारों को पढ़ा और रो दिए घृता हवन दी दीवा, कि वो घी का हवन ही तो था जिससे टिमटिमाए थे जीवन के क्षण मेरे, सुदियां विचार और स्मृतियां, उसी में अकुलाहट चाहत थी मेरी, उसी में समर्पण आकर्षण और विकर्षण थे। हे यज्ञ वो सब तुम्हें से तू प्रकट हुए थे, वो आप थे तभी तो था ये सब। आज ही आत्मा ही यज्ञ ये चमक न होती तो क्या मुझमें विचार होते, क्या मेरे पास कल्पनाएं होती, अथवा मेरे पास जीवंत शरीर का एक भाग भी होता। और आज सारी दुनिया को मैं महत्व दिए बैठा हूं, आप ही को नहीं। और सारी दुनिया में मैं मानता हूं कि मैं ही सबसे ईमानदार व्यक्ति भी हूं। कितनी है तो हर असत्य के रुपेले चेहरे ही मुझे सत्य लगते हैं। कितनी विचित्र बात है कि मेरे जीवन की हर धड़कन, हर विचार, हर सोच, मेरे आंख की रोशनी, जो कुछ भी है वो यज्ञ ही तो है। और उस यज्ञ को पढ़ने के बजाय, उस यज्ञ को पढ़ाने के लिए जो प्रतीकात्मक गुरुकुल में पढ़ाया गया था, वहीं तक हम बैठ के बाहर ही जलाया, सुहा किया और घर भाग गया। कहें क्या कह ले, बड़ा पुण्य कमा के आ रहे हैं स्वामी जी, 2.5 मन घी लगा उसमें बहुत बड़ा हवन हो गया। मैंने पूछा उस हवन में जला क्या, कहें सामग्री। हमने कहा कल्याण हो गया उसका, तेरा क्या होगा, तू तो जला नहीं था, तू तो जला नहीं था तो तेरा क्या होगा। मैंने तो हवन कराया था कि इस हवन में जैसे ये जल रहा हवन है बाहर तेरे, ऐसे ही तू भी इसी सामग्री से बना है, जल भीतर अपने, क्योंकि इसी हवन में जल जल के दी है तुझे सांस, क्षण और जीवन के अक्षर, वो विचार, वो बुद्धि, वो सदियों में उतरती कल्पनाएं, अतीत के स्मरण, वो सारे इस यज्ञ में ही तो टिमटिमाए हैं, जगमग हुए हैं। और आज तो इसी को भूले बैठा है, खाली बाहर का स्वांग भर के जाना चाहता है। उसका कारण है कि भौतिक जगत में आसक्त हो गया है, तो जो भी पूजा पाठ है उसमें अनासक्त नहीं होगा तो क्या होगा। और जब अनासक्त होकर के तू कर रहा है पूजा, वो प्रभु तक पहुंचेगी कैसे, जिससे तू आसक्ति है। तू आसक्तियों में ही जाके फंसेगा, ईश्वर नहीं पाएगा तू। हम पहले सोचते थे कि आप सब लोग जब आते हैं तो कहते हैं स्वामी जी अंतकाल में हम भगवान में मिलना चाहते हैं, तो नहीं सोचते थे कि ये लोग सच बोलते हैं क्या, ये लोग जो कह रहे हैं ये सच है क्या। अगर ये सच बोल रहे हैं कि अंतकाल में ये ईश्वर में मिलना चाहते हैं, तो फिर अभी से ईश्वर में मिलकर जीना क्यों नहीं चाहते हैं? कहा कि क्या ये अब अपने साथ भी धोखाधड़ी करने पर उतर आए, दूसरों के साथ धोखे और विश्वासघात करते करते इनकी मनोवृत्तियां इतनी अद्भुत हो गई हैं कि अपने साथ भी नहीं कर रहे हैं। जो ये बात कह रहे हैं वो ये बात मानते ही नहीं है। अगर ये कहूं कि ये निर्बुद्धि है तो ऐसा है नहीं, खूब घर द्वार सब चला रहे हैं, मकान दुकान बनाए हैं, दुनिया भर को हाँ अपने अंगूठे के नीचे किए हैं, अपनी ठगी पे बड़े दम है उनको, वैसे तो ठीक ठाक है, तो यही क्यों झूठ बोल रहे हैं आकर के, यही क्यों झूठ बोल रहे हैं ये आकर के। और यहां आके इनको ये नाटक करने की जरूरत क्या है भाई, जब भगवान ने नहीं मिलना है, शैतान ही बन के जीना है, तो जाहिर है कि मिलना शैतान नहीं है, तो फिर ये नाटक क्यों कर रहे। काश हम भी अपने आप से सारे सवाल कर डालते हैं कि फिर ये आसक्तियां क्यों हैं, तड़प क्यों नहीं उसके लिए? वो जो तड़प तड़प के हर सांस तुम्हें उठा के लाया है, वो जिसने तुम्हारे लिए सारा सचराचर सजाया है, और जो स्वयं बन के यज्ञ हर पत्ती को हरियाली दे रहा, हर फूल को चमक दे रहा है, जो वो जो तितली के पंखों पर भी अपने होने के सुंदर चित्र बना रहा है, वो तेरे मन में जगमगाया क्यों नहीं? इस यज्ञ के प्रति तेरा ध्यान आया क्यों नहीं? क्यों नहीं आया? हम पूछे अपने आप से, और हर बार यही बात क्यों भूल जाती है मुझको, और हर बार विषांतता ही क्यों चढ़ जाती है ऊपर मेरे, और क्यों फिर भटक जाता हूं मैं उसी असत्य में, झूठ में और कुमार्ग में, और फिर सोचता हूं कि कोई देख तो नहीं रहा मुझको। कोई जान तो नहीं गया इस बात को? क्यों नहीं मैं सबको बता देता कि मैं क्या हूं? क्यों नहीं मैं भीतर बाहर हीरे की तरह जगमग हो जाता कि मेरे पास छुपाने को कुछ है ही नहीं? सब जगमग है, भीतर बाहर है। क्या धृता हवन दी दीवार, देखो टिमटिमोरा हरूर मेरे। वो असत्य जो कल मेरा नहीं है आज मेरा कैसे हो सकता है? और जिसमें मिलने की मुझे तड़प है, मैं उससे आज मिलके कैसे नहीं जीऊंगा? तो अगर आज उससे मिलके नहीं जीना चाहता हूं तो तड़प नहीं है, स्वांग भरता हूं, झूठ बोलता हूं, और धोखा किसे, अपने को ही तो दे रहा हूं, क्योंकि क्षण तो मेरे जा रहे हैं। बताया तो था ना कि स्कूल में जा रहे हैं, काम किया नहीं है, होमवर्क नहीं किया है, तो मास्टर साहब को 100 बहाने पढ़ा रहे कि ये बात थी ना, इसलिए गुरु जी हमने काम नहीं किया, या काफी रास्ते में गिर गई कर तो लिया था, अथवा यहां बस्ता रख के पानी पीने गए थे किसी ने काफी निकाल ली, वगैरह वगैरह। और फिर जब वो अध्यापक सहजता से कह देता अच्छा चल दोबारा कर लेना, फिर करके ले आना, तो बड़े खुश होते हैं कि मूर्ख बना दिया सर को, और भूल जाते हैं कि इम्तहान सर को नहीं देना, तुम्हें देना, पास तुमको होना है। धोखा तुमने सर को नहीं अपने आप को दिया, जीवन तो तुम्हारा नष्ट होगा, फेल तो तुम हो गए। फिर भी हम डरते हैं कि कोई देख तो नहीं रहा, और भूल जाते हैं कि फेल तो हम हो गए, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसा है हम करना चाहते हैं, हम कर बैठे हैं जिसे कोई देख के नहीं रहा। तो जिसे देखना है वो तो देख ही रहा है, वो तो भीतर बैठा है। यदि हम कहते हैं कि हम उत्तरायण होना चाहते हैं, यदि हम चाहते हैं कि हम भगवान में मिलना चाहते हैं, तो कौन सा विषय, कौन सी वासना हमको रोके? हमें घटना याद आई है, काफी साल पहले की बात है, कोई 25-30 बरस हो गया हो, अधिक हो गया हो, मालूम नहीं। एक भगवान जी प्रकट हुए, और उन दिनों किसी कारणवश हम भी बॉम्बे गए हुए थे, अधिक समय हो गया इस बात, तो वहां उन भगवान जी की काफी चर्चा थी, इलस्ट्रेटेड वीकली में भी, तमाम मैगजीन्स में उनके फोटो भी आते थे। दादाजी कहते थे लोग उनको, बंगाली संत थे। तो जब हम वहां पहुंचे तो हमने अपने एक मित्र के यहां उनका चित्र देखा, तो हमने देखा तो हमने कहा अरे तुम तो पक्के कम्युनिस्ट थे किसी जमाने में। हाँ कहते थे कि मैं मंदिर वंदिर मानता नहीं हूं, उन दिनों जब तुम पढ़ते थे यही बोला करते थे, आज तुम्हारे यहां एक संत का चित्र, अरे कहने लगे भगवान है ये। तो मैंने कहा चलो भाई हम भी दर्शन कर लेते हैं, तो हम गए उनके से मिलने। भव्य मूर्ति थे। एक छोटे से कमरे में विशेष मुलाकात हुई कि भाई है ना, तो मैंने पहले तो चर्चा करी, तो हमने कहा महाराज हमें कोई जादू मंत्र तो आता नहीं, हम तो बस भक्ति भाव में ही रहते हैं, प्रभु का नारायण का ध्यान करते हैं, थोड़ा बहुत भी पढ़ा दिया करते हैं, वो भी प्राइमरी क्लास को, बड़े ऊंची क्लास नहीं पढ़ा पाते, उतना जानते ही नहीं है। तो उनको लगा कि अगर ये भी चेला गठ गया है तो क्या बात होगी। हाँ, तो हमको भीतर बुला और बात करते करते कहने लगे कि भगवान जो कहेगा उसे मानोगे। हमने कहा नारायण जो आप आज्ञा करो, आप जो कहोगे हम मानेंगे। कहना ऐसे नहीं, तो उन्होंने हमको एक कागज दिखाया। कहना ये कागज सादा दिखाया, इसमें कुछ लिखा है? बोले नहीं। तुम कागज जमीन पे रख दिया और कहना इस पे सर रख करके लेट जाओ, सर रख के लेट जाओ, है ना। मैं तांत्रिक गुरु गुरु गुरुवाणियों की बात करता हूं तो बुरा नहीं मानना। तो कहा इसमें सर रख के लेट जाओ, लेट गया। तो वो हमारे पीठ पे हाथ फेरते रहे, बोले बोलो सत्य नारायण सत्य नारायण सत्य नारायण सत्य नारायण सत्य नारायण स्वामी, उन्हीं का नाम रहा होगा राम। कहने लगे उठ के बैठो ना। वो जब कर रहे थे, जब सर रखने के लिए कहा, तो हमको लगा कि इन्होंने हरकत करी है तो कुछ तो होना ही चाहिए, भले तंत्र मंत्र नहीं होता तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो तिपाही पे उनके गुरु का फोटो रखा हुआ था, तो जब हम लेटे तो हाथ हमें सीधे के बजाय हाथ लंबा करके अब मारा, जो तो लंबे तो हम है ही है, और जरा सा कमरा था तो तिपाही दूर जाके गिरी पीछे जाके, और फोटो वोटो भी साथ में चला गया गुरु जी का। तो वो फोटो जितनी देर में उठाने गए उतनी देर में हमने कागज पलट के पढ़ लिया और लिख दिया, एक मंत्र लिखा हुआ था, अभी याद नहीं है क्या था, ऐसे साधारण सा था। तो उसके बाद वो अपना मंत्र फेरते रहे, कहने उठ के बैठो। बोले आप उस कागज को उठा के पलट के पढ़ो, देखो इसमें भगवान ने क्या लिखा है। तो हमने लिखा जैसे भगवान ने उसमें लिखा है ना, ये भगवान पढ़ सकता है। तो अब उनकी तो आंखें खुल गई, तो बड़ा गजब हो गया, देखने लगे। तो हमने तुरंत वही मंत्र पढ़ दिया, हमने कहा उसमें ये लिखा है, अब तुम इसे उठाओ और पढ़ो। तो वो तो कहने लगे, हमारी इच्छा तो कुछ और भी थी, लेकिन उनकी जब रूप रूप देखा तो बिल्कुल ही थरथरा गए थे हमारे बंधु। तो हमको बड़ी दया आई, हमने कहा सुनिए बाहर जाके तुम यही कहेंगे कि आप तो साक्षात नारायण के अवतार हैं। ये कहो कि ढोंगी है, गुंडा है, बदमाश है, ये चोर उचक्का है, तो कीचड़ तो मेरे ही कपड़े पे आएगा, क्योंकि वस्त्र तो आप उसी धर्म का धारण किए, तो ग्लानी तो वहीं की होगी, निंदा तो प्रभु की हो जाएगी। पर मेरे एक प्रश्न का आप उत्तर दे दो कि जिसका स्वांग भरने से लोग आपको इतना प्यार स्नेह और सम्मान दे रहे हैं, जिसका स्वांग भरने से, तो आप नाटक कर रहे हो ना, कि जिसका स्वांग भरने से लोग आपको इतना आदर प्यार और स्नेह दे रहे हैं, सब कुछ नछावर कर रहे हैं आप पर, अरे तो उसका हो जाने के लिए अब कौन सा विषय है जो आपको बांधे है? क्या आप ईमानदारी से उसके होना भी नहीं चाहते? क्या जरूरत है आपको यह सब ठगी करने की? अरे वो जो भर रहा पेट सबका, जब आप उसी के राह जाने के लिए वस्त्र धारण किए हैं, तो ठगी के कलछुल में भीख मांग रहे हैं सड़क सड़क गली गली, क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? जब बिन मांगे लोग आपको इतना प्यार दे रहे हैं, तो भले आदमी आप उनके क्यों नहीं हो जाते हैं? कौन से विषय हैं जो आपको उनसे भटकाते हैं, मुझे वो बता दीजिए, कि कहीं मेरे रास्ते में भी ना कोई ऐसा आ जाए, मैं अपनी जिज्ञासा के लिए जानना चाहता हूं। और वो तो हिलते ही नहीं, हिलते ही नहीं, हम उठ के बाहर चले आए। तो हमने कहा बोझ बाबू, आपके गुरु तो साक्षात नारायण का अवतार है। तो सत्यन कहने लगे देखा मान गए ना, अरे हमने कहा बिल्कुल मान गए। तो और जो लोग थे उन्होंने कहा हम भी मिलना चाहते हैं, तो भीतर से आवाज आई कि गुरुदेव बीमार हो गए, उनको बुखार हो गया, अब इंटरव्यू सब ओवर हो गया। जाने क्यों, जाने क्यों? मेरी कौन सी भूख है जिसे प्रभु पूरा नहीं कर रहा? मैं क्यों बार बार उस पाप की तरफ भाग रहा हूं कि जो मेरे साथ नहीं जाना? ये बिरजा बलियां भी मेरी मेरे साथ ना जाएंगी, वो जो मेरे यशगान भी कर रहे हैं, मुझे उनसे भी क्या लेना? क्योंकि उन्होंने तो मुझे देखा ही नहीं, वो तो खोल को देख रहे हैं, वो क्या जाने वो कौन था। तो फिर किस बात का डर है मुझे? क्यों छिपाता फिर रहा हूं मैं अपने आप को? क्यों नहीं इस ऋचा को अपनी जिंदगी बना लेता कि घृता हवन दे दीवा, तो मेरा ध्यान मेरा इस चमकते हुए इस ज्योतिर्मय यज्ञ में अपने अंतरात्मा में ध्यान स्थिर हो जाए। प्रतिष्मा रिश्तो दाह, और जब ध्यान मेरा इसी में यज्ञ हो जाएगा तो ईर्ष्या द्वेष घृणा लोभ मोह असत्य असुरत्व सब कुछ प्रत्युत्तर में अपने आप दहन हो जाएगा। सारे विष जल जाएंगे, मृत्यु भी परास्त होगी, और ये जीव तो दी देवा स्वर्ग में अमर हो जाएगा। क्यों नहीं हम इस रास्ते आते हैं? इसी को उत्तरायण और दक्षिणायण के रूप में हमने मनाया है, और ये आदि काल से मनाए जाते रहे, लेकिन मनाने के बाद भूलने वाले जो कर्तव्य हैं वो अब होते हैं, पहले कभी नहीं होते थे। हर संस्कार हम पूरे उत्साह के साथ मनाते थे, और उसमें हम संकल्प लेते थे कि अगले वर्ष की मकर संक्रांति तक हम उत्तरायण रह के दिखाएंगे। यहां तो बाहर निकले तो दक्षिणायन हो गए, वैसे भी वो दक्षिणायन तो होना ही पड़ेगा क्योंकि अब सनातन आश्रम तो लखनऊ के उत्तर में है, सारा लखनऊ दक्षिण, तो दक्षिणायन तो होना पड़ेगा। अरे भाई यूं हो जाते, मन से तो ना होते, विचारों से तो ना होते, जीवन को अमृत बना के जीते। और हमारे दक्षिणायन होने में कुछ कमजोरियां समय के अंतरालों के साथ उत्पन्न हुई, हमें उनकी भी आज चर्चा कर लेनी चाहिए, और बिना किसी कटाक्ष के या किसी भावना के हम आपके सामने रख रहे हैं कि धर्म की गंगा में ये संप्रदायों की बाढ़ भंवरे बन करके ही तो सबका विनाश कर रही है। आज नाना संप्रदायों के चक्कर में फंसकर कि ये रास्ता सरल है, ये सरल नहीं है, ये सदा सदा के लिए भटकाने वाला है, और ये भटकाता ही नहीं है, सारे सुखों का विनाश भी कर देता है। इस रास्तों पर भटक करके सांप्रदायिकता के चक्कर में फंस करके धर्म की राह को छोड़ करके जरा ईमानदारी से देखें कि हमने पाया क्या है। आपस का प्रेम खोया, 100 लोग होते थे एक चूल्हा एक परिवार होता था आपका, लेकिन जब संप्रदायों ने अपने अपने अलग ठीये बनाए तो आपके घर भी तो वैसे ही टूट के बट गए। आज दो सगे भाइयों के परिवार आपके इकट्ठे नहीं बैठ सकते, दुश्मन के दोस्त हो सकते हैं, लेकिन भाई भाई का दोस्त अब कैसे होगा? बोलिए सच नहीं है क्या? और आज भी आप ठीलों पे दौड़ रहे हैं, अपने आप को बांटते फिर रहे हैं, और वेद की इस अमृत गंगा का अमृत नहीं पी पाते हैं क्योंकि उसने सरलीकरण कर दिया, और इन संप्रदायों ने जो धर्म का धर्म प्राण है, जीवन देता है, अमृत लाता है, और ये भंवर सबको डुबा के मार देती है। आपके घर बटे, मन बटे, स्वभाव छिटके, और आज की अवस्था है आपकी, और आश्चर्य है कि फिर भी कितना भोलापन है कि अपने भाई से बंटवारा करते वक्त वो व्यक्ति ये नहीं सोचता कि कल उसके बेटे भी तो बटेंगे, उससे भी और आपस में भी। क्योंकि बीज जो बो रहा है फल तो वही आएंगे। और यदि अनासक्त आप होते कि सारी आसक्ति हमारी नारायण में होती और बाह्य जगत को हम निमित भाव से जी रहे होते तो 100 लोग क्या 500 लोग भी होते क्या चूल्हा बढ़ता? वही अतीत था आपका, वही अतीत था आपका। और संप्रदाय आज वर्तमान बन गए हैं आपके, इसलिए बट गए हैं आप, और बट गया है सुख आपका, मिट गया है। ईर्ष्या द्वेष लोभ मोह आसक्तियों के लिए जीते हैं। मैंने अक्सर देखा है आप सब के मन की तड़प को देखा है, और बहुत बार बरसातों में पानी रुक जाता है तो उसमें कीड़े नाचते देखे हैं। इसमें आपकी मनोवृत्तियों में और इसमें मैंने कभी कोई फर्क नहीं देखा है, तो डर जाता हूं कि क्या अगला जन्म यही होना है। हम सब पूछे अपने आप से कि हम सब कहते हैं कि हम भगवान में मिलना चाहते हैं, तो ये सब क्यों है मेरे पास? जब हमने कसम खाई है, हमने हारा कहना है कि हम ईश्वर में मिलना चाहते हैं, हम इस अपाहिज जीवन से भी बच निकलना चाहते हैं, आज आप कितने समर्थ हैं जरा सोचिए कि शरीर का भोग तो कर पा रहे हैं, बना तो पाते हैं क्या? हर सांस भीख में ले रहे हैं और फिर भी दम्भ बहुत है कि मैं ये हूं। ये इस वंचक दीनहीन अवस्था से एक नित्य अवस्था में कि जहां ईश्वर आपको इस योग्य समझे कि आपको सृष्टि के रहस्यों का भागी बना ले, यज्ञ का ज्ञान दे दे जो पिछले ऋषि में आपने मांगा है, आप मांग के आए हैं ऋषि में, यज्ञ दधे सरस्वती, हमें और कुछ मत दो, हमें तो इस यज्ञ का सृष्टि का ये रहस्य दे दो। तो एक तरफ हम सृष्टि के रहस्य के यज्ञ दधे सरस्वती, यज्ञ को दधे धारण करा दो हे सरस्वती हे विद्या की देवी। चोरित्री सुनृता नाम चेतंते सुमती नाम यज्ञम दधे सरस्वती, ये ऋचा पढ़ क्या है मधुचंदा ऋषि। तो एक तरफ मेरी तड़प उन सृष्टि के सारे रहस्यों को जानने की है, और दूसरी तरफ आसक्तियों के दीनहीन दास बनकर जीने की है। ये दो विपरीत दिशाओं में मैं कैसे खड़ा हूं? मैं पूछूं अपने आप से कि जितनी देर हम लोग वेद की इस गंगा में आते हैं हमें अच्छा लगता है और बड़े सुखद क्षण होते हैं, और जैसे ही हम बाहर निकलते हैं फिर वही आसक्त जगत ईर्ष्या द्वेष घृणा लोभ मोह चाहत और वही मट्टी की भूख मट्टी की मांग और लुटते जीवन के क्षण दे देवा, ये टिमटिमाते हुए जीवन के क्षण लोप होते भस्म होते, कि जहां मृत्यु को मरना था वहां क्षण मर गया, क्या बात हो गई। और वो सब मेरे ही तो कारण हुआ, मेरे भटकावों के कारण ही तो हुआ। क्या अभ्यास के द्वारा इस परम सत्य को हम धारण नहीं कर सकते? और फिर हम सत्संग की इस धारा गंगाओं के जो अतीत में हम निरंतर जिसमें जिसका आनंद लेते आए हैं कि लोल भरते आए हैं, यदि हम ध्यान करें तो कितना सरल सरस और सुगम मार्ग है वेद में हमारे सामने। कि सुंदर मनोहारी छवि और उस छवि में ही हमारे मन का विश्राम, पूर्ण आश्वासन समर्पण और आसक्ति सब यहीं बैठ गए। तो नारायण मुझे तो आप ही में जाना है। इससे पहले और एक बार हम दोहरा लें कि हम इस धरती पर क्यों आए, ये धरती क्यों बनी, उस रहस्य को जिसे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं लेकिन फिर एक बार हम दोहरा लेते हैं जिससे कि हमारा स्मृति जो है वो स्पष्ट हो जाए। वेद की मान्यता है कि जीवन मनुष्येतर और भी है, और यदि हम सहज बुद्धि से भी सोचें कि जब उसने धरती बनाई तो जीवन लाया, सागर बनाया उसको पानी से भरा तो उसमें भी जीवन लाया, वायु लाया तो वायु में भी जीवन लाया, बोलो नहीं रहा क्या? तो जब उसने ग्रह नक्षत्र बनाए, क्षीर सागर बनाया, तो वहां भी तो उसके जीवन की कल्पना जरूर है। और ये जीवन जो पानी और ऑक्सीजन पर बेस्ड है, यही एक लेवल ऑफ लाइफ तो नहीं है? वेद उसी की चर्चा कर रहा है। और पृष्ठ कथा क्या है कि तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, अपने आप को पहचानो। ये वेद ने आरंभ में हमें भाव दिया है कि तुम कोई साधारण वस्तु नहीं हो, और ईश्वर को तुम्हें बनाने के पीछे कोई अनर्गल प्रयास नहीं है। विधि के कुछ मान्यताएं हैं, धारणाएं हैं, इसलिए तो तुम मनुष्य बना है। क्यों बनाया उसने? तो वो कथा स्पष्ट है कि आप सब आरंभ में, जो वेद के आरंभ में ही आपको दिया था लेकिन दोहरा देते हैं उसको, कि सृष्टि की कल्पना क्यों हुई। वैसे जब हम अथर्ववेद में आएंगे तो वहां मंत्रों में हम आपको पुनः इसको पढ़ाएंगे, लेकिन अभी ऋग्वेद में है, बीच में यजुर और साम भी है, बहुत पता नहीं क्या होगा। हाँ वही है ना कि सुन रहा था जमाना बड़े गौर से, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। हाँ आप सुनते रहिए, हम सुनाते रहेंगे जब तक चलेगी चलेगी। हाँ तो कथा क्या क्या है, भावना क्या है, यहां उसे समझे आप कि जब अनंत आयु ही आपकी आयु थी, कहा कि मनुष्य मात्र देवता था कभी, और आप उस अनंत क्षीर सागर में उस अनंत आयु की अवस्था को ही प्राप्त थे, इसलिए आप जीव हैं, शरीर नहीं है। ऑक्सीजन और पानी की जरूरत शरीर को है, जीव को नहीं है। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है? तो हाँ पानी और भोजन किसके लिए चाहिए, और शरीर क्या है? वो घर है, वो खोल है जो मायाओं से मेरी रक्षा कर रहा। क्यों कर रहा? क्योंकि मैं सागर में उतरा हुआ हूं, ग्रेविटी में माया के सागर में उतरा हूं, तो जैसे पानी के सागर में उतरता हूं तो एक खोल और पहनता हूं, तो उसी तरह से आकाश से जब यहां उतरता हूं तो मुझे इस खोल को लेना अवश्यंभावी हो जाता है। स्पष्ट है ना? तो क्योंकि जीव आज भी पानी और ऑक्सीजन पर बेस्ड, इसीलिए मरने के बाद भी आप जीवित रहते हैं और मैं कपाल क्रिया करके छुड़ाता हूं आपको चिता की लकड़ियों पर। बोलो समझ में आ रहा है? तो समझो, अपने आप को पहचानो, तो ये वेद और भी अधिक सुस्पष्ट हो जाएंगे, और शायद क्यों, अवश्य हम सब उत्तरायण जाएंगे। अपने में तड़प लाओ, संकल्प लाओ, जरूर चलोगे। तो कहा कि वो देवत्व जब जब अभिशप्त होता है, किसी कारण खंडित होता है, तो अपने आप को रिकॉन्स्टिट्यूट करने के लिए, अपनी शक्ति और सत्ताओं को पुनः पाने के लिए, उसे जन्म लेना होता है। इसीलिए हमने पृथ्वियां बनाई, एक नहीं असंख्य, उस पर हम नाना प्रकार का जीवन लाए, सुधियों के लिए, तुमको याद दिलाने के लिए, किससे पढ़ो और याद करो और लौट चलो। हा? तो कहा कि इसीलिए माया में हमने, क्षीर सागर में हमने ग्रह बनाए, और इन ग्रहों को हमने मृत्यु लोक कहा। कि जो जो हमने खंडित होगा वो यहां गर्भ धारण के द्वारा पुनः इस खोल को पाएगा और यहां बैठकर अपने आप को तपेगा और तप के बाद उत्तरायण मार्ग से बन के ज्योति अपने मार्ग फिर क्षीर सागर लौट जाएगा। ये इसी कल्पना के साथ ये वेद का गीत है। समझिए इस बात कि आप कोई साधारण नहीं है, हम में कोई साधारण नहीं, आप सब कभी उस देवत्व को प्राप्त थे और इसके प्रमाण आपको सारे सदग्रंथों में मिलते हैं कि जब भी यम को श्राप लगा तो वो विदुर बना, जब काल स्वयं अभिशप्त हुआ तो धृतराष्ट्र बना, बोलो, जब वसु अभिशप्त हुए तो भीष्म बना वसुदेव, हाँ जब महाविष्णु को श्राप बन लगा तो वो राम बने। तो बिना अभिशप्त हुए आप में कोई आया नहीं है, ईश्वर भी नहीं आया, बोलो, समझ में आ रहा? तो स्पष्ट है कि ये स्थान एक गर्भगृह है जहां हम अपने आप को रिकॉन्स्टिट्यूट करके वापस जाते हैं और हम आप इसी को घर बना बैठे। आपका घर कैसे हो सकता है? यहां से तो आपको जाना ही पड़ेगा, या तो भटक जाइए 84 लाख योनियों में कीड़े मकोड़े बन के भटकते रहे, या वही वाली बात है ना, आप फिर लौट चले। किधर जाना है? और इसे पूरी ईमानदारी से आपको धारण करना पड़ेगा। क्षण भंगुर जगत के लिए आप असत्य झूठ और पाप को लपेट रहे हैं और थोड़ी सी प्राप्ति के लिए उस अनंत आयु का सर्वनाश कर रहे हैं, क्या ये उचित बात है? हमसे पूछे अपने आप से कि क्या ऐसा करना उचित है? और उसके बाद सजा ही सजा है, दंड ही दंड है, योनी योनी के भटकाव है। और ये एक असहाय अवस्था है, क्योंकि यहां रिकॉन्स्टिट्यूट करने आए हैं तो यहां सत्ता का तो प्रश्न ही नहीं। आपने किसी को अपने शयन कक्ष में सारे शस्त्रागार ले जाते देखा? बोलो है? वो तो बैटल फील्ड में ही रखेगा ना, वो फील्ड तुम्हारी, वो अनंत आकाश क्षीर सागर है, वेयर देयर इज नो ग्रेविटी एट ऑल। यहां तो आप अपने को रिकॉन्स्टिट्यूट करने आए हैं, तो इसीलिए वैदिक धर्म ने गृहस्थ धर्म की कल्पना की, आपकी भ्रांतियां यहां हम धो डालें। कि कहा कि एक गृहस्थ धर्म सुसंस्कृत अनियमित होना चाहिए, यह निमित्त धर्म होगा हम सबका, न कि स्वधर्म होगा। क्योंकि मुझको भी किसी ने शरीर दिया, कोई निमित्त बना है, तो आगे मैं भी एक पुत्र प्रकट करूंगा। जो पुत्र की भावना आपने शास्त्रों में पढ़ी तो उसमें बेटा बेटी की बात नहीं थी, यह था कि आगे आने वाले किसी खंडित देवत्व को पुनः, ये भाव था हमारा। बाद में पौरा संप्रदायों ने आपने ईर्षा द्वेष जात पात और जाने क्या क्या कराया, हमने नहीं दिया है। एको ब्रह्म द्वितीय नाश, क्योंकि शरीर किसका, जिसने बनाया उसका, और जो बना रहा है गोत्र उसका कि मेरा, ये तुम्हारा, तो हम सबका एक ही गोत्र है, आत्मगोत्र, बाकी सब असत्य है। और वो जितना आप वेदों कह रहे हैं वो कुछ भी नहीं है ऐसा, धर्म कभी नहीं लड़ाता है, कभी आपको टुकड़े नहीं करता है। क्या था कि आगे आने वाले देवत्व को भी तो एक घर चाहिए होगा, वो मेरा बेटा होगा या वो देवता है कोई। क्योंकि जैसे मुझे मिला है आगे भविष्य के लिए इस गर्भगृह में हर खंडित देवत्व को अपने आप को रिकॉन्स्टिट्यूट करने के लिए, लौटने के लिए कोई तो जगह चाहिए होगी, तो एक रूप मैं भी दूंगा। तो इसीलिए गृहस्थ धर्म, वानप्रस्थ धर्म, उससे पहले गुरुकुल और फिर संन्यास उपरा सबसे बाद में, ये सब क्यों लाया? कि इनको निमित होकर जीना है। आपने कहा नहीं, हम तो इसी के लिए जी रहे। ये उल्टा रास्ता आपने पकड़ लिया। चाकू का हमने कल्पना की थी सब्जी काटने के लिए कि सुविधा रहेगी, आपने उस चाकू से कत्ल करने शुरू कर दिए। कहने लगे इसी के लिए होता है, ये गलत है, ये अशुद्ध है, ये असत्य है, और ये राह महाविनाश की, यही सकाम मार्ग है, धूम्र मार्ग है, जिसका पितृयान है। कि हमें स्वयं तपना था और दूसरे को तपने की एक अवस्था देनी थी, और अपने में तपते हुए, हाँ, इसीलिए हर गृहस्थ वानप्रस्थी और फिर सन्यासी होता था आपके सारे पूर्वज, और जब जाती नहीं थी तो किस वर्ण के लिए बना था, ये तो मूर्खता की बातें हैं। कि नहीं, हमें जाना है, ये हमारा घर नहीं, ये हमारी अवनी नहीं, हमें तो अपने आकाश को लौटना है जहां से आए हैं, हमें वहां पहुंचना है और उस अनंत आयु को पाना है। इस विचार को यदि आप भूल जाएंगे तो आपको वेद में मजा नहीं आएगा। अपने रूप को, उस सत्य को धारण करके फिर आपको हर क्षण पूछना है अपने आप को कि एक वो देवत्व का स्वरूप तेरा, अरे ये घटिया काम कर रहा है, और लौट अपने को ही गाली दे रहा है, अरे ये तो न कर। ये प्रेरणा बना करके यदि हम चलेंगे तो निश्चित ही ये ऋचा हमारे जीवन में कि हर सांस में अपने आप गुनगुनाने लगेगी, हर धड़कन में से इसकी आवाज आएगी। और उसी का मार्ग हमने बनाया कि अपने लिए एक सुंदर रूप ले ले, वही नारायण का रूप ले ले, और उस नारायण में ढल जा, और आकाश में नारायण बन के तद्रूप होता निकल जा। मौका मिला है, मनुष्य योनि पाई है तूने, कहीं मनुष्येतर भटक गया होता तो फिर भटक गया होता, तो इस अवसर को हाथ से न जाने। तो उसके लिए हम ये नहीं कह रहे कि गृहस्थ हमने दिया, हम कैसे कहेंगे कि आप गृहस्थी में रहो। आपको जैसे रूप मिला आपको आगे भविष्य में भी देना है, और उसको नियमित संरक्षण भी देना है, नियमित पालन पोषण करना, लेकिन अपने आप को उसका अधिष्ठाता न बना बैठो, धोखा मत करो, और उसे संकीर्ण मत बनाओ। उसे सारे सचराचर ने उस रूप को बनाया, उसमें तुम सिर्फ निमित हो, तो उससे कहो कि निमित हम तुम्हारे हैं, वरना सचराचर के तुम हो, ये न भूलना। क्योंकि सचराचर के जिस हिस्से को तुम अपने से अलग करोगे, तिरस्कृत करोगे, तुम्हारे शरीर में वही एक घाव बन जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा सारा शरीर सारे सचराचर के ही बिंदुओं से बना है। तो द पार्ट ऑफ दिस नेचर यू डिनाई, कि नहीं मैं ऐसे नहीं मानता, रिजेक्ट करता हूं, तुम्हारा शरीर भी तो उतना हिस्सा रिजेक्ट कर देगा। आज जब आप लोग डीएनए वगैरह पढ़ने लगे हो, वेद की तो हमारी आदि मान्यता है कि ईच सेल ऑफ योर बॉडी इज इंडिपेंडेंट। वो सोचता है, वो समझता है, और वो अपनी समझ रखता है। इसीलिए सोते समय जब आपको मच्छर काटता है तो आप हाथ झटक देते हो, सारे सेल ऑटोमेशन में आ जाते हैं, जबकि आप सो रहे हो, सवेरे भी आपको याद नहीं, आपको पता ही नहीं था। तो हर शरीर का सेल लाइव है। तो जब जब आप पाप करते हो या गुनाह करते हो, स्वभाव आप ही का नहीं, बॉडी के ईच सेल का बिगड़ जाता है। जब आप स्वच्छंदता अपने मन की करने लगते हो तो ये सेल भी मनमाने के उतर आते हैं, और उसी का नाम कैंसर है। कि जहां सेल्स अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ बना लेते हैं तो अपने दुनिया जब अलग बसाने लगते हैं तो उतने लंप को हम कैंसरस कह देते हैं। क्यों? जैसे माता पिता का प्रभाव बच्चे पर आता है, उसी प्रकार तुम्हारी सोच समझ का प्रभाव भी सेल पर आता है। जब तुम घृणा करते हो, ईर्ष्या करते हो, द्वेष करते हो, क्यों? जब तुम्हारी चोरी पकड़ी जाती है, भयभीत होते हो, कांपते हो, तो क्या खाली मस्तिष्क कांपता है, सारा शरीर? इसलिए तुम्हारा गुनाह बढ़ता जाए करोड़ों की तादाद में। ठीक वैसे ही जैसे एक व्यक्ति जब बीड़ी लगा के सड़क पे चलता है तो 50 बच्चों के जीवन का सर्वनाश करता है, वो भी सोचते हैं कल हम भी चलेंगे, इंस्पिरेशन दे गया वो, तो 50 बच्चों के भविष्य को नष्ट करने वाला वो महापातकी है। और एक व्यक्ति जब पूजा की थाली सजा के मंदिर की ओर चलता है तो वो 50 बच्चों के पुण्य का भी अधिकारी हो जाता है, क्योंकि अनजाने ही बच्चों को वो भाव दे गया है कि बड़ा कर रहा है, कल हम भी करेंगे। तो इसी तरह बॉडी के सेल है तुम्हारे, उन बच्चों की तरह ही जैसे प्रभाव बाहर छोड़ रहे हो वैसे यहां भी छोड़ रहे हो। यदि आप निरोग रहना चाहते हैं तो अपने स्वभाव को निरोग रखिए, अतृप्तियों से मन को हटाए रहो, अतृप्तियों में ईश्वर ही बसाए रहो, सदा उसके रूप की अतृप्ति रहे, उसके भव्य प्रतिभा का रूप का रस माधुरी में ही मेरा मन लगा रहे, तो मन जब सदा इसमें आसक्त रहेगा तो बाकी जगह मैं धर्म पूर्वक निमित होकर जी लूंगा, और जब ईश्वर में मेरा मन ही नहीं लगेगा तो मैं पूरा अधर्मी होऊंगा और आसक्त होकर के एक पशु से भी निकृष्ट स्तर पर जीऊंगा, क्योंकि आज भी पशु के पास इतने दुख चिंता ईर्ष्या द्वेष नहीं है जितनी श्रीमान आप लोगों के पास है। तो आप पशु से नीचे ही तो जी रहे। कुत्तों को कहां है इस सेल टैक्स इनकम टैक्स की प्रॉब्लम, कहां उनको बेटा बेटी की पढ़ाई लिखाई की चिंता है, कहां उनको दान दहेज की चिंता, आप उसको सब है। क्यों? क्योंकि आपने पशु से भी निचले स्तर पर पिशाचवत जीने को ही मनुष्य धर्म बना रखा है। तो मनुष्य कहां रहा, असुर राज आ गए। हमारी कल्पना वेद की जो है कि गृहस्थ क्यों दिया है, गृहम स्था इति, कि जैसे परमेश्वर आत्मा होकर इस पूरे प्लेनेट को धारण किए हुए हैं, उसी प्रकार आत्मा की भांति ही मैं एक परिवार को यथा धारण करता हुआ, आने वाले देवत्व को भी स्थान देता हुआ, संरक्षण देता हुआ, अपने सारे निमित्त दायित्वों को करता हुआ अपने लौटने का पूरा प्रयास करूंगा, तप करूंगा। तो उसी के लिए ये मार्ग है कि सुंदर भगवान की मनोहारी छवि लो, उठते बैठते सोते जगते अपनी तड़क इधर बढ़ाते चलो, कथाओं को अधिक स्थान दो, भगवान की लीलाओं का बार बार स्मरण करो, और उस मूर्ति में जमना है, और अपने आप को याद दिलाओ कि गांव का गवार लड़का भी जिस हीरो पर आसक्त होता है तो उसका डुप्लीकेट हो जाता है, तो मुझे राम भजना ही नहीं है, मुझे राम का शील चाहिए, मुझे राम की विनय चाहिए, मुझे राम की पवित्रता चाहिए, मुझे राम की सहृदयता चाहिए, मुझे राम की सर्वांग रूप चाहिए, जब तक मैं पूरी तरह उसमें ढला नहीं मैं भक्त हुआ कहां। इस विचार के साथ हम अपने कर्तव्यों को दायित्वों को निभाते चलें, तो इसमें सबसे बड़ी सुख यह है कि जब हम मान लेते हैं, आप सबने मान लिया कि हम निमित्त हैं, तो उसमें एक बहुत बड़ा आश्वासन है कि नारायण हम आपके निमित्त हैं, प्रभु हम धर्म पूर्वक अपने कर्तव्यों को धारण करेंगे, हम निमित्त हैं, निमित्त धर्म धारण करें। तो क्या है कि घर में कोई बीमार है, आप निमित्त धर्म को धारण कर रहे हैं तो ड्यूटी ईमानदारी से दे रहे हैं और उसे सुख भी दे रहे हैं, वरना चिंता देके दुख दे रहे हैं और अधर्म कर रहे हैं और लग रहा है कि बड़ा धर्म कर रहे हैं। तो जब अनासक्त भाव आएगा, हमारा किसी से द्वेष नहीं होगा, क्रोध नहीं होगा, लोभ मोह की आसक्ति नहीं होगी, तो हमारा मन सहज ही नारायण में और अधिक प्यार में केंद्रित रहेगा और हम सुख से जिएंगे, हमसे संसार सुखी होगा। इसी को 5 महावाक्यों के रूप में भी हम बार बार दोहरा के आए हैं और इसी को हम अपने जीवन में धारण करेंगे, और यही आज की ऋचा है, गृहीता हवन दी देवा प्रतिष्मा रिष्टोदह अग्नि त्वं रक्षस्विना। क्या अब तो टिमटिमाता रहेगा ये वेद का गीत, हे यज्ञ तुम्हें हमारे रहोगे सामने सदा, तुम्हारे इसी रूप में हम अपने आप को सत्य में ढालते रहेंगे, जिससे प्रकट हैं क्षण हमारे ज्योतिर्मय, हम उसी में तपते रहेंगे, क्योंकि ये तो अति दुर्लभ है और हम तेरे निमित्त होकर यथा निहित धर्म को धारण करते हुए मन को विषयों को सबको तुझमें जलाते रहेंगे, क्योंकि जब तक असत्य अज्ञान जलेगा नहीं तुझमें, वो अमृत कैसे बनेगा और मैं अमर कैसे होऊंगा। अग्नि त्वाम रक्षस्विना, कि तू ही हमारी उत्पत्ति है, हे अग्नि, हे आत्मा, हे यज्ञ, और तू ही हमारी रक्षा है, तू ही हमारा सर्वस्व है। इसी भावना के साथ आए, हम सीधे बैठ जाएं, पलकों को झुका दें, अब भगवान के सुंदर मनोहर रूप का ध्यान करें, उनके रूप में अपने आप को समाधिस्थ करें, उसके मनोहर रूप को देखें और उसी में सदा सदा के लिए खो जाएं। गोविंद हरि, हरि नारायण हरि, गोविंद हरि। नारायण हम सबको मंगल शांति दें और हम इस सत्य की राह पर चलें, अतृप्तियों से दूर रहें और ये औपचारिक धर्मों का निर्वाह समाप्त करें, क्योंकि आसक्त व्यक्ति जीवन को जैसे जीवन को एक धंधा बना के जीता है, जब ईश्वर की राह में आता है तो वो राह भी नहीं से धंधा बन जाती है। तो हम भगवान को तो धंधा न बनाएं, ईमानदारी से जिए। गोविंद हरि, हरि ओम। कुछ बोले जब कुछ बोले।